महाभारत विराट पर्व चत्वारिंशोध्याय। अर्जुन का उत्तर को शमी वृक्ष से अस्त्र उतारने के लिए आदेश। वैशंपायनवाच ताम समीमुपसंगम्य पार्थो वैराटिम अब्रवीत सुकुमारम समाज्ञाय संग्रामे नातिकोविदम्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस समी वृक्ष के समीप पहुंचकर अर्जुन ने विराट कुमार उत्तर को सुकुमार तथा युद्ध की कला में पूर्णतया कुशल न जानकर उससे कहा, समादिष्टो मया क्षिप्रम धनुष्य वहरोत्तर नेमानि त्वदीयानि सोढुम सक्षन्ति मे बलम भारम चापि गुरुम वोढुम कुंजरम वा प्रमर्दितुम मम वा बाहु विक्षेपम शत्रुः विजयत। उत्तर, मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र इस वृक्ष पर चढ़कर वहाँ रखे हुए धनुष उतारो, क्योंकि तुम्हारे ये धनुष मेरे बाहुबल को नहीं सह सकेंगे, कोई भारी कार्यभार नहीं उठा सकेंगे अथवा बड़े बड़े गजराजों का नाश करने में भी ये काम न दे सकेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ शत्रुओं पर विजय पाने के लिए युद्ध करते समय ये मेरे बाहु विक्षेप को भी नहीं संभाल पाएंगे। न भी काम बलम कर तुम कर्म वह जयिकम तिह अति सूक्ष्मणि सर्वाणी च मृदूणि च आयुधानी महाबाहो तवैतानी परम तप तस्माद् भूमिंजयारोह समीपे ताम पलासिनी। शत्रु को संताप देने वाले महाबाहु उत्तर, तुम्हारे ये सभी अस्त्र शस्त्र अत्यंत सूक्ष्म छोटे और कोमल हैं, इनके द्वारा यहाँ विजय दिलाने वाला पराक्रम नहीं किया जा सकता, इसलिए भूमिंजय पत्तों से सुशोभित इस समय वृक्ष पर शीघ्र चढ़ जाओ। अस्याम् हे पांडुपुत्राणां धनुषे निहतान्युत रेटिरस्य भीमस्य विभस्योर्यमयोस्तथा। इस पर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल, सहदेव इन सब पांडवों के धनुष रखे हुए हैं। ध्वजा सरास्य सूराणां दिव्यानि कवचानि च अत्र चैतन महावीर्यं धनुपार्थस्य गांडिवम् एकम शतसहस्त्रेण सम्मितं राष्ट्रवर्धनम् यायाम सहम मत्यर्थम तृणराज समं महत। उन सूरवीरों के ध्वज, बाण और दिव्य कवच भी यही है। यही अर्जुन का वह महान शक्तिशाली गांडीव धनुष भी है, जो अकेला ही 100,000 धनुषों के समान है। यह राष्ट्र के वृद्धि करने वाला, परिश्रम को सहने में समर्थ और ताड़ के समान अत्यंत विशाल है। सर्वायुध महामात्रम शत्रु संबाध कारकम स्वर्ण विकृतम दिव्यम सुलक्ष्मायत्रम अभ्रणम अलंभारम गुरुम वोढ़ुम दारुणम चारु दर्शनम तादृशान्देव सर्वाणि बलवन्ते दृढ़ानि च युधिष्ठिरस्य भीमस्य विभस्योर्यमयोस्तथा। संपूर्ण आयुधों में यह सबसे बड़ा है और शत्रुओं को विशेष पीड़ा देने वाला है। यह सोने को गलाकर बनाया हुआ दिव्य सुंदर विस्तृत तथा व्रण रहित नित्य नूतन है। यह भारी से भारी भार वहन करने में समर्थ, भयंकर और देखने में मनोहर है। ऐसे ही युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा नकुल, सहदेव के भी सब धनुष प्रबल और सुदृढ़ हैं। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि उत्तर गोग्रहे अर्जुनास्त्र कथने चत्वारिंशोध्याय। इस प्रकार से महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में उत्तर गोग्रह के प्रसंग में अर्जुन के द्वारा अस्त्र वर्णन विषयक 40वां अध्याय पूरा हुआ।